Tatanaye painayo, solo tatayo kelangay. Nakosenge painayo, solo eloko se moko. Pesangay ndaboyabo zwi, oyo laka kibiso. Libo soete yokufa Gaina sina koli Nazela lisusuni Paninga nangai basi bakenda Tika ngai pena kende Na yebi eko sarampasi Mwana yolinga na motema Akende musika nayo Mwana nangai ya moke Nini ekambi motema nayo Nzambe apesa ngai bana mibale Yo nandeko nayo Sona kosala na mokili Ozwi nangai nyonso Ezali mpona bino Na yango tina nini Yo sosoli lolenge wana Okende na yo mosika mpoete Yo otika ngai Ati na mawa na kopesa yo Nyonso yo olingi Kasi lakanga yete yo kozonga Data ko bangelo ko moko te Engombe jali monene Salami tondi meke Na ke inde mombongo Kasi pesangai Dambo ya bozwi Oko bange loko moko te Na ke impe na kolonga Sima ya bolongi nangai Na kosomba mabele Bitonga mpe bazamba Na koko masoro mvamba Na yebi eko sarampasi Mwana yolinga na motema Akende mosika na yo Basali nanda konatata Bako ulia bilo komandamu Kasinga ya waka kampasi Ko ulia bilo konangudu Sokina kani sindenge na jalaki Penena tata nangai Eko tindangai na lela E sengeliete na zonga Na senga bolimbisi λιμποσό να τάτα, μπελ λιμποσό να δάμε, να σέγγελι κοζάλα μου ανανάιετε, κασίμο σαλιβάμπα, που έτε να μπεπίσιλο του. Τα να σου μου κοιμήγγι λίμποσο να ειον πεντάνε κοβέγγαγγα ειμου ανανάιωτε κάσιμο σαλιπάμπα να ειέμπι εκοσάλον φάσι μου ανάιω λίγγανα μοτέμα αμπεμπίσαλο που μου να Yakana maboko na ngai mwana Mawa eto ni ngai motema Balatisa yo bilamba ya mpembe Mpesa pato na makolo Tupina mpe osara feti Poete mwana oyo Abunga kia zongi ndai